شادی کا خیریت ہے؟ کیا ہو گیا آپ کو بخار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب قول السبيان. قال حدثنا عبد الله بن أبي يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي فباد على ثوبه فدعا بماء فأشبعه الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. یہاں پر باب ہے باب بول الصبیان، بچوں کے پیشاب کا بیان. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دو حدیثیں ذکر کی، ایک تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری حدیث ہے ام قیس بنت محصن الاسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، وبال علی ثوبہ، بچے نے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا، تو لوگ تبریک کے لیے بچوں کو لایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبریک کر دیں گے، تحنیک کر دیں گے. تو اس مقصد سے لوگ روایت میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلم میں پڑھیں گے آپ، کہ لوگ اس غرض سے لایا کرتے تھے. اب کسی بچے کو لایا، آپ کی گود میں دیا، بچے نے پیشاب کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا بماء فاتبعہ ایہ، آپ نے پانی منگوایا اور اس پانی کو پیشاب کے پیچھے لگا دیا. اب کیسے لگا، اس میں کوئی صراحت ہے نہیں. اس کے بعد گیا کہ پیشاب کے بعد پانی کا استعمال کر لیا آپ نے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اس میں لفظ ہے فاتبعہ بولہ ولم یغسلہ. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فاتبعہ بولہ ولم یغسلہ. اور صحیح مسلم ہی میں ہے ایک لفظ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فدعا بماء فصبہ علیہ، فدعا بماء فصبہ علیہ. تو گیا کہ پہلا لفظ فاتبعہ بولہ، چنانچہ اس پانی کو آپ نے پیشاب کے بعد پیچھے لگایا، ولم یغسلہ، لیکن اس کو دھویا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسرا لفظ جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے پانی منگایا، آپ نے پانی کو کپڑے پر ڈال دیا. تو یہ تو حدیث ہو گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سارے الفاظ جمع کرنے کے یہ بات. دوسری حدیث جو آپ کے سامنے ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ ایک چھوٹے بچے کو لے کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لم یاکل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، شیرخوار بچہ تھا، آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا، اس نے بچے نے پیشاب کر دیا، چنانچہ آپ نے پانی منگوایا، پنکھایا ہو نظا نے کیا کر لیا، ایسے ایسے کیسے کر لیا، پانی میں ہاتھ ڈال کے ایسے ایسے کر لیا، پانی ہاتھ ڈال گیا ایسے ایسے، تو آپ نے اس کا نظر کیا، ولم یغسلہ، اور آپ نے دھویا نہیں اس کو. تو اب مسئلہ ہے بولے صبیان کا. صبیان میں ظاہر ہے جاریہ بھی ہوتی، بچی بھی ہوتی ہے اور بچہ بھی ہوتا ہے، دونوں کے پیشاب میں فرق ہے، دونوں کے پیشاب کے حکم میں فرق ہے. لہذا صریح روایتیں اس طرح کی موجود ہیں جن سے تفریق کا پتہ چلتا ہے. چنانچہ ایک روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہا کانت تصب الماء على بول الغلام، انہا کانت تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، ما لم يطعم فإذا طعم غسلته، فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية، وكانت تصل بول الجاریہ. ابو داؤد کی روایت ہے. دوسری حدیث لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. انما یغسل من بول الانثى وینضح من بول الذکر. لبابہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. انما یغسل من بول الانثى وینضح من بول الذکر. ابو داؤد کی روایت یہ بھی ہے, ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے. یہ تو ابو داؤد ابن ماجہ میں روایت موجود ہے. تو یہ روایات سری اس باب میں ہیں کہ انثا اور ذکر دونوں کے پیشاب کی تطہیر کا طریقہ الگ الگ تفریق پائی جاتی ہے. لہذا اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے دونوں کو غسل کیا جائے گا, ان کی بات بھی غلط ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں دونوں کو نذر کیا جائے گا, ان کی بات بھی غلط ہے. صحیح سلسلے یہ ہے کہ تفریق کریں گے, اگر انثا ہے تو اس کا غسل ہوگا اور اگر ذکر ہے تو اس میں نذر کیا جائے گا. سری روایتیں ہیں, لہٰذا ان سری روایتوں کے ہوتے ہوئے یہ کہنا نہیں ذکر اس کے پیشاب کو بھی غسل کرنا ضروری ہے صحیح و درست نہیں ہے, جبکہ سری روایتیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کی وضاحت دراصل میں اور ابھی آخر میں کروں گا. اب نذر کی شکل کیا ہوگی؟ تو یہاں پر نزہ کا لفظ آیا ہوا ہے اور نزہ کے عربی زبان میں تین معنی آتے ہیں. نزہ کا عربی زبان میں تین معنی آتا ہے. چنانچہ ایک تو نزہ رس کے معنی میں آتا ہے, الرسو رس معنی تنقیط المج سے کہتے ہیں, تنقیط الما نقطے سے, تنقیط الما چھینٹے سے مارنے سے آپ کہتے ہیں. تو نز ایک رس کے معنی میں بھی آتا ہے, اسی طرح سے نز سب کے معنی میں بھی آتا ہے. نز کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصبو سب سبو. اسی طرح سے نز غسل کے معنی میں بھی آتا ہے. نز کس کے معنی میں آتا ہے؟ غسل کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے فَلْيَنْزَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوَّهُ لِلصَّلَاةِ, مضی کے بارے میں فَلْيَنْزَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوَّهُ لِلصَّلَاةِ. یہاں نظر کس کے معنی میں ہے؟ فَلْيَنْزَحْ فَرْجَهُ چھینٹا مار لیں نہیں, کس کے معنی میں ہے؟ تو نظر کا لفظ جو ہے تین معنی میں استعمال ہوتا ہے, چیٹا مارنے کے معنی میں, سب بحثوں کو پانی ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ نظر کا لفظ آج انشاءاللہ آئے گروا سے معلوم ہوگا کہ پانی ڈالنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور تیسرے غسل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں ان تین معنی میں سے کون سا معنی مراد ہے؟ یہاں تو نظر کا لفظ استعمال ہوا ہے, آگے ساتھ میں لفظ لگا ہوا فنزہ ولم یغسل ہو, اس نے کیا تعین کر دی؟ اس نے یہ تعین کر دی غسل نہیں مراد ہے. یہ لفظ آپ کے سامنے ہے کہ فنزہ ولم یغسل ہو, کہ بہرحال اگر بچہ ہے اس کے پیشاب کو دھویا نہیں جائے گا. یہاں پر باقاعدہ اس کی وضاحت ہو گئی. لہذا گر عربی زبان میں احادیث میں لفظ نز استعمال ہوا غسل کے معنی میں, لیکن یہاں غسل کے معنی میں نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ سری روایت موجود ہے ولم یغسل ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, میں نے آپ کو لکھوایا ہے, مسلم میں موجود ہے. فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. میں ذرا سا آگے نکل گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے الفاظ تو بتا دیے میں نے آپ کو, لیکن یہ نظر کے چکر میں پڑھ کے میں نے ام سلمہ ہے, یہ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے الفاظ اور کیا کیا ہیں وہ نہیں لکھوایا میں نے, بتایا آپ کو. ٹھیک ہے, تو ذرا سا کوئی مسئلہ نہیں, درمیان لکھ رہے ہیں آپ. تو خیر نظر کے بارے میں یہ تین معنی آپ کے سامنے آئے اور معلوم ہوا کہ نظر یہاں پر غسل کے معنی میں نہیں ہو سکتا ہے. جو ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ پڑھ رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ حدیث اور کن کن الفاظ سے آئی ہوئی ہے. چنانچہ ایک یہ آئی ہوئی ہے فلم یزید علی النضح بالماء, یہ لفظ کیا اس کا؟ یہ سب سارے الفاظ مسلم کی لکھا رہا ہوں آپ کو. فلم یزید على ان نضح بالماء. دوسرا لفظ ہے فدعا بماء فرشه. فدعا بماء فرشه. اور ایک لفظ ہے فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. یہ الفاظ ہیں جو اس حدیث کے صحیح مسلم کے اندر وارد ہیں. تو اس سے یہ بات یہ الفاظ سے بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر غسل قطعی طور پر مراد نہیں ہے. اب دو معنی رہ جاتے ہیں، ایک تو نزحہ صبا صبو کے معنی میں ہو اور دوسرا نزح کس کے معنی میں ہو، کس کے معنی میں، سیٹا ماننے کے معنی میں ہو. تو یہاں پر یہ دونوں الفاظ بھی تفصیل کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. چنانچہ رشا کا لفظ بھی آیا ہے اور کون سا لفظ آیا ہوا ہے، سب کا لفظ بھی آیا ہوا ہے. رش کی کیا معنی آتے ہیں، رش کے معنی چھینٹا مارنا، اور بھی کوئی معنی آتا ہے، یاد ہے مولانا صاحب، میں نے کہا تھا یاد رکھیے گا، اس سے پہلے لفظ آیا تو میں نے کیا کہا تھا، یاد رکھیے گا، یاد ہے کہ نہیں یاد ہونا آپ کو، نہیں یاد ہے، پہلے حدیث جو آئی تھی یہ 26 صفحہ نمبر 26 ہے، دوبارہ دکھا دوں گا آپ کو. پہلے باب کی پہلی حدیث، ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى. کیا مطلب ہے سر، رش على رجله اليمنى کس معنی میں ہے، کس کے معنی میں، یہاں صبح صبح کے معنی استعمال ہوا یا چھینٹا مارنے کے معنی میں. تو رش جو ہے چھینٹا مارنے کے کا معنی ہے، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو رش کا لفظ ہے وہ کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سب بل ما سبا سبو کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رش کا معنی پھر کیا ہوتا ہے، چیٹا مارنا. تو آپ کے سامنے جو الفاظ ہیں اتباہ، دوسرا لفظ کون سا ہے، نزعہ، تیسرا لفظ کون سا ہے، رشہ، اور چوتھا لفظ کون سا ہے، سب علیہ. یہ سارے الفاظ ہیں، تین چار الفاظ اس سلسلے میں وارد ہیں. اتباہ ایاز جو ہے اس میں گرچہ وہاں پایا جاتا تھا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث مسلم میں آئی ہوئی ہے اس سے وضاحت ہو گئی غسل قطعی طور پر مراد نہیں ہے. لیکن پھر بھی اتباہ ایاز کا صحیح مفہوم کیا اس سے واضح نہیں ہوتا ہے. جن روایتوں میں نزحہ کا لفظ آیا ہوا ہے اس میں بھی تین معنی کا احتمال تھا، لیکن غسل کا احتمال ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہیں لکھا ہوا لم یس لوگوں سے زمانے رہ جاتے ہیں، کون سے، ایک سب اور دوسرے چھینٹا مارنے میں، تنقید الماء کے معنی میں. تیسرا لفظ آتا ہے رش کا، رش میں کتنے معنی کا استعمال ہے، کتنے معنی کا، دو معنی کا استعمال ہے، ایک کون سا معنی، سب کا، اور تیسرا دوسرا کون سا، تنقید الماء کا. اور سب بہو علیہ میں کتنے معنی کا استعمال ہے، کون سا معنی ہے، وہ پانی گرا دینا کسی چیز پر. تو یہ جو پانی گرانے کا ہے یہ لفظ جو ہے باقاعدہ رش میں بھی آتا ہے، نزع کے معنی میں بھی آتا ہے، اور سب بالے کا معنی بھی ہے. ساری روایات جب جمع کریں گے آپ تو ان سے معلوم ہوگا کہ جو بچے کا غلام اگر ہے، بچہ ہے، اس نے اگر پیشاب کر دیا ہے تو اس کی تطہیر کا طریقہ جہاں پیشاب کیا وہاں پانی ڈال دیجیے، آپ قاعدے سے مل مل کے دھوئیں، یہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں پانی ڈال دیجیے. باقی چھینٹا مارنے ایسے ایسے تو اس سے صفائی نہیں ہوگی مولانا صاحب، چھینٹا مارنا حدیث میں قطعی طور پر نہیں ہے. چنانچہ ابھی میں نے آپ کو ایک روایت لکھوائی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہا کانت تصب الماء علی بول الغلام، انہا کانت تصب الماء علی بول الغلام. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھوائی، فدعا بماء فصبہ علیہ، پدا بما ان فصبہ، پانی منگوایا اور کیا کر دیا اس پر، ڈال دیا. لہذا اگر کسی بچے نے جو کھانا نہیں کھاتا ہے پیشاب کر دیا ہے تو تطہیر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں پیشاب کیا وہاں پانی ڈال دیجئے, پانی کے ساتھ وہ بہ جائے. اس کو مل کر کے دل کر کے دھونا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر بچی کا پیشاب ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کیا کریں اسے, ہاں غسل کیا جائے, جیسے غسل ہوتا ہے پانی ڈال کے مل کر کے دھوئیں پھر پانی ڈالیں, اس طرح کرنا پڑے گا. لیکن بچے کے پیشاب میں شریعت نے کیا کر رکھی, تھوڑی آسانی کر رکھی ہے. لہذا قطعی طور پر آپ کہیں فتویٰ نہیں دیں گے عورتوں کو کہ کیا کر لو ایسے ایسے چھینٹا مار لو. مولانا صاحب غلط ہے, یہ چھینٹا مارنا مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر کیا کرنا مراد ہے, پانی ڈال دینا مراد ہے. جہاں پیشاب کیا ہے وہاں پانی ڈال دیں, پانی کے ساتھ وہ بہ جائے. تو گویا کہ فرق بہت زیادہ نہیں ہے. جو شریعت نے تفریق رکھی ہے بچی یا بچے کے پیشاب میں, وہ تفریق بہت زیادہ نہیں ہے. بس اتنی, ایک میں آپ نے پانی ڈال دیا اس کے ساتھ بہ گیا اور دوسرے میں آپ نے اس کو قاعدے سے دھو لیا, بہت زیادہ فرق. دونوں صورتوں کپڑا بھیگے گا آپ کا, مولانا صاحب نہیں بھیگے گا, ہاں دونوں صورتوں کپڑا بھیگ جائے گا آپ کا سردی کا موسم ہو تو. اب شریعت نے جو فرق رکھا ہے, شریعت نے یہ جو فرق رکھا ہے بچی اور بچے کے پیشاب میں, کیا وجہ اس کی ہے؟ بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے اور بچی کا ناپاک, ایسا کچھ ہے مولانا صاحب؟ پھر کیوں تفریق یہ؟ اچھا تو اس کو دھونے میں آسانی ہوتی ہے, دھونے میں آسانی ہوتی ہے اس لیے. کیا ہونا تھا؟ اچھا تو اس کو دھوئے ہوئے نا پانی ڈال دیں گے تو اس کا بھی بہ جائے گا. تو یہ ڈاکٹروں کا ہے تجربہ, کیا جی خیر بتا نہیں, میں ڈاکٹر واکٹر نے کہا اس طرح ہو تو اللہ والا باقی تو. اور مانا سب کیا ہو جائے, کیا جی یقین محسوس کرتے, لہٰذا ایسا کچھ تو نہیں ہوا, ایسا کچھ تو نہیں. ٹھیک ہے مطلب ان شاء اللہ دیکھیے بڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ بچی سے نوازے گا, کون زیادہ ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے جی. تو اس سلسلے میں لوگوں نے بہرحال الگ الگ باتیں کہیں, لیکن اتنا واضح ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بچے کا پیشاب پاک اور بچی کے پیشاب ناپاک ہوتا ہے, ایسا قطعی طور پر نہیں ہے. ورنہ شریعت پھر سب کی ضرورت بھی آپ کو نہیں رہ جاتی. اس کی وجہ جو لوگوں نے بتائی ایک وہ یہ ہے کہ لوگ بچوں کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں, لوگ بچوں کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں. کوئی بچہ ملا اٹھا لیا گود میں لے لیا اس کو, اور بچی کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کسی بچے کو لیا آپ نے اور پیشاب کر دیا, لہذا یہ بکثرت پیش آتا ہے, عموم بلوا ہے. لہذا شریعت نے اس کی تفہیم میں تھوڑی آسانی کر دی ہے, عموم بلوا کی وجہ سے اکثر یہ پیش آتا ہے. بچے کو آپ نے اٹھا لیا اور بچے نے کیا کر دیا, پیشاب کر دیا. تو عموم بلوا کی وجہ سے, عموماً اس طرح کے واقعات پیش آنے کی وجہ سے شریعت نے اس کی تفہیم کے طریقے میں تھوڑی سی آسانی کر رکھی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تفہیم شریعت نے آسانی کی ہے, اسی میں سے ہے کہ اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو شریعت نے اس کی تفہیم میں تھوڑی آسانی کر رکھی ہے. چنانچہ لکھا لوگوں نے کہ ان النفوس اعلق بالذکور منہا الاناث, ان النفوس اعلق بالذکور منہا الاناث, اناث کے مقابلے میں زیادہ لوگ جو ہے بچوں کو چاہتے ہیں. جو بچہ ملا اس کو اٹھا لیا, گود میں اٹھا لیا, بچے نے پیشاب کر دیا. تو چونکہ بکثرت ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے, لہذا شریعت نے آسانی کی خاطر امت پہ تیسیر کے لیے یہ آسانی کر رکھی ہے. باقی اس میں بچی اور بچے کے پیشاب میں کوئی فرق ہو ایسا نہیں ہے. یہ بات جو لوگوں نے ذکر کی بہرحال زیادہ اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے. نہیں صحیح ہو, انفرادی چیزیں وہ الگ ہونا, عموم کا مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ کس کا ہے؟ عموم کا بات ہے. جہاں پہ عموم بلوا اس طرح کا ہوتا ہے شریعت نے آسانی وہاں کر رکھی ہے. کیا جی نہیں نہیں اندر کیوں رکھیں گے، وہ تو اندر سارا پڑا ہوا ہے، پانی اس پہ ڈال دیں کہ بہ جائے پانی کے ساتھ، ایسے کپڑا ہے ایسے نہیں کہ پیشاب اس کے اندر جذب ہو جائے بس پانی ڈال دیا، اندر فائدہ کیا ہو پانی ڈالنے کا، پانی ڈالنے کا فائدہ ہے، اگر وہ کپڑے ہی کے اندر رہ گیا تو پانی ڈالنے کا فائدہ کیا ہوا، اونی کپڑا ہے مطلب اس میں آپ پانی ڈال دیا اس کے اوپر سب جذب ہو گیا اس میں، کپڑا ہے پیشاب کے پانی میں ڈال دو تو کوئی بات، اگر وہ پیشاب بھی جسم نہیں ہوا تھا تو اوپر اوپر باہر لے گیا ہوگا، اگر پانی جسم نہیں ہوا تو پیشاب بھی جسم نہیں ہوا ہوگا، ہاں پانی سب ضروری ہے تاکہ اس کے مثلاً کوٹ اور اس طرح کا کوئی ہے ڈگزین ہے تو اسے پانی ڈال دیے بہ جائے پانی کے ساتھ جو اوپر لگا ہوا، چلیے خیال کیجیے انہیں، عام طور سے پتہ نہیں کہ ذہن میں لوگوں کو بیٹھا ہوا ہے کہ کیا کریں گے، اس میں خالی تنقید علما چیٹا مار لیں گے آپ، قطعی طور پر غلط ہونا ہے سر، باب البول قائما وقاعدا، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي والد عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبابة قومه فقال قال من ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، أغلى باب، باب البول عند صاحبه والتفتري بالحائط، قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماسى فاتى سباقه قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدهم فبال فانتبهت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ، باب البول عند سباقة قوم، قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يسدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباقة قوم فبال قارما، جی اب یہاں پر آپ کے سامنے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے تین باب قائم کیے ہیں ترتیب سے، حدیث دیکھ لیں آپ، پہلے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتت قوم، سباتا کے معنی مزبلہ کے معنی ماتا، کوڑا خانہ کے معنی ماتا، گھور کے معنی ماتا ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ مزبلہ تھا، کوڑا خانہ تھا اور یا گھور کہہ لیجیے، وہاں گئے آپ، فبال قائمن کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کیا، اس کے بعد آپ نے مجھ سے پانی منگوایا، چنانچہ میں پانی لے کر لا کر میں نے دیا آپ کو اور آپ نے پانی کو دو کیا، اس کے علاوہ پھر آگے حدیث ہے اگے پر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک ساتھ ہم لوگ چل رہے تھے اور اسی موقع سے آپ ایک قوم کا سباتا تھا خلف حائطین ایک دیوار کے پیچھے، تو وہاں گئے فقام کما یقوم احدکم، جیسے آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے ویسے کھڑے ہو گئے، فن تبس تو من ہو، چنانچہ میں وہاں سے ہٹ گیا، میں وسلم جا رہے پیشاب کرنے کے لیے ہٹ گیا وہاں سے میں، فاشار علی آپ نے اشارہ کر کے مجھے بلایا، فضیت میں آیا، فقم تو عند عقبہ تو میں آپ کے عقب ایڑی کے پاس قریب بھی کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے، اور آگے اس کے بعد ذکر کیا یہی والی حدیث آ رہی ہے، پہلے دیکھ لیں آپ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر تین ابواب جو قائم کیے، پہلا باب البول قائما وقاعدا، آپ پیشاب کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا صحیح اور درست، اور بیٹھ کر کے کیسے معلوم ہوا، کیسے پتہ ہوا، کیسے پتہ درجہ والا ہو گیا، یہاں تو خالی باپ تو دونوں قائم کر دیا اور حدیث ذکر کی صرف کس کی صرف قائمن کی، قائدن کی حدیث تو ذکر ہی نہیں کی ہونا، تو یہاں پر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد دونوں ثابت نہیں کرنا ہے، یہ بتانا ہے جس طرح بیٹھ کر کے پیشاب کرنا صحیح ہے ویسے کھڑے ہو کر کے بھی کرنا صحیح ہے، قائدن تو سب سمجھتے ہیں صحیح ہے، کوئی مخالفت نہیں کرے گا، آج کل بیٹھ کر کیوں بیٹھ کر جو ہے پیشاب کر رہے ہیں، تو جس طرح سے بیٹھ کر کے پیشاب کرنا صحیح ہے ویسے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا بھی صحیح ہے. تو گیا کہ اس طرح کے ابواب جو آتے ہیں صحیح بخاری کے اندر تو ہر جز کے لیے وہاں دلیل نہ تلاش کیجیے آپ کہ ہر جز کے لیے احادیث میں کیا ہے کہ دلیل. تو اس طرح بھی امام خیر حمل مقصود ہوتا ہے جس طرح سے بیٹھ کر کے پیشاب کرنا صحیح ہے اسی طرح سے کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کرنا صحیح. جیسا کہ دیکھیں رواج موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. اور اسی طرح سے آگے جو باب ہے البول عند صاحبی آپ پیشاب کر رہے ہیں کوئی قریب آپ کے کھڑا ہوا ہے اور اس طرح سے آپ پیشاب کریں بتصور بالحائط اسی طرح سے آپ دیوار کو پردہ آڑ بنا لیں تاکہ سامنے سے پردہ رہے تو یہ بھی صحیح ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آ کر کے کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب اور آپ نے پیشاب کیا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بلایا تھا اس طرح سے سامنے سے دیوار پردہ موجود تھی اور جس طرح سے آپ نے بلا لیا تاکہ پیچھے سے بھی کیا ہو جائے پردہ ہو جائے آ کر کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رک کر کے پیشاب کر رہے ہیں اور کدھر رک کر کے کھڑے ہو گئے وہ ادھر رک کر کے کھڑے ہو گئے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سامنے سے دیوار موجود ہی تھی پیچھے سے پردہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کھڑا کر دیا تھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ البول عند صاحبی. تو وہ اس طرح سے جو قریب اگر ہو بس مقصود یہ ہے کہ سطر عورہ ہونا چاہیے آدمی کی نگاہ اٹھا جائے آدمی پر تو یہ ہونا چاہیے. باقی اگر کوئی قریب ہے پاس ہے پاس ہی میں کوئی کھڑا ہے دروازہ بند ہے اس طرح سے کوئی مذاقہ اس کے اندر نہیں ہے بتصور بالحائط سامنے سے دیوار اگر کوئی ہے وہ پردے کام کر رہی ہے تو بھی صحیح اور درست ہے. تو ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا صحیح یا غلط صحیح یا نہیں صحیح یہ کیا صحیح اور درست ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا اس طرح سے تو یہ آپ کی عام عادت تھی عام عادت نہیں تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول الا قاعدا ما كان يبول الا قاعدا ترمذی نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح حدیث ہے. تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ سے بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تھے بالکل تو اس کی بات نہ مانیے گا چاہے حذیفہ ہو چاہے حذیفہ ہو چاہے کوئی اور جو آپ سے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا کرتے تھے بالکل اس کی بات نہ مانیے گا تصدیق نہ کیجیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے ہی پیشاب کیا کرتے تھے. چنانچہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ذرا سا خوبصورت سا باب قائم کیا اس پر البول فی البیت جالسا بہت اشارہ کر دیا انہوں نے البول فی البیت جالسا گیا کہ اشارہ کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کی بات نقل کر رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ گھر کی بات نقل کر رہی ہیں گھر میں آپ کا دستور یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اگر کسی نے باہر کہیں دیکھا ہے تو تصدیق کرے نہ کرے اس کی بات کی جی ہاں گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کبھی آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا کرتے تھے لیکن من رأى حجۃ علی من لم یرا حساب کہتے من حفظہ حجۃ علی من لم یحفظ تو صحابہ رسول نے باقاعدہ دیکھا اپنا پسندید واقعہ ہے لہٰذا اس کی تصدیق کریں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے کیوں کیا پھر پیشاب جب آپ کی آپ کی عام عادت تھا نا معلوم ہوتی آپ کی عام عادت کیا تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کی روشنی میں آپ کی عام عادت یہی تھی کہ آپ بیٹھ کر کے ہی پیشاب کیا کرتے تھے. تو اب لوگوں نے توجیہ اس کی ہے ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں حاجت تھی پیشاب کی اور آپ دور نہیں جا سکتے تھے اس وقت آدمی کسی کام میں مشغول ہو اور دیر ہو گئی ہو مزید دور نہیں جا سکتا ہے کیونکہ آپ طریقہ دور جایا کرتے تھے آپ تو مزید دور نہیں جا سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہاں پر گھور جو تھا سامنے دیوار کا پردہ تھا پیچھے آپ نے کھڑا کر لیا کس کو صحابی رسول حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب وہاں پر گھور سامنے ہوتا تو کیسا ہوتا دیکھا آپ لوگوں نے؟ آج کیا ہو جائے گا؟ وہ اونچا ہو جائے گا. اگر وہاں آدمی جا کر کے بیٹھے تو خطرہ ہوگا پیچھے کیا ہو جائے؟ کہیں الٹے پیچھے گئے, لیکن یوں آگے جا کر کے وہ اٹھان ہو جاتی اس کی. لہذا وہاں اگر آدمی بیٹھ جائے تو خطرہ کہ الٹے پیچھے آ جائے آدمی, اور اگر الٹے بیٹھے تو نہیں کتنے خطرہ رہے گا. ادھر مکر لیں اگر آپ تو کتنے خطرہ نہیں رہے گا. تو لیکن وہاں کیا ہو جاتی؟ بے پردگی ہو جاتی وہاں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنس بچنے کے لیے سامنے دیوار موجود تھی, گھوڑ تھا, پیچھے صاحب سر کھڑا کر لیا آپ نے, اور کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کر لیا. تو گویا کہ وہاں پر گندگی تھی اس طرح کی, بیٹھنا کسی وجہ سے ممکن نہیں تھا, لہذا مجبوری کے حالات میں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیسے کیا؟ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. یہ بات دھیان کی جاتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایک اور دوسری مجبوری, شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف رہی ہو, شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف رہی ہو اور اس کے علاج کے لیے لوگ اس طرح کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کو استعمال کیا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے وجہ صلب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا ہو. اس کو بھی کس خانے لے جائیں گے آپ؟ کیونکہ آپ نے مجبوری کی وجہ سے. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا صحیح سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے کیوں کیا تھا؟ بیان جواز کے لیے. کس طرح سے بھی کرنا صحیح اور درست ہے, بیان جواز کے لیے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا صحیح اور درست ہے. یہاں پر ہے فقاما کما یقوم احدکم, اس سے امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کا عام طریقہ پیشاب کرنے کا کیا تھا؟ کھڑے ہو کر کے. کیا کہا صاحب رسول نے؟ فقاما کما یقوم احدکم, جیسے آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عام طریقہ تھا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا, تو معلوم عربوں کا طریقہ یہ تھا. لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب بیٹھ کر ہی کیا کرتے تھے. چنانچہ کہ صحابی کی روایت دیکھی, لکھا نہیں میں نے کہ یہ صحابی نے ایک بار دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نام نہیں لکھا ہمارا سر میں نے صحابی کا, دیکھا ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرتے ہوئے کہا انظروا الیہ یبولو کما تبول المرا, یہ دیکھو ان بیٹھ کر کے پیشاب کر رہے ہیں. جیسے کون پیشاب کرتی ہے؟ عورتیں پیشاب کرتی ہیں بیٹھ کر کے. انظروا الیہ یبولو کما تبول مر, ان کو دیکھیے بیٹھ کر کے عورتوں کی طرح سے پیشاب کر رہے ہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کا عام طریقہ, ابن ماجہ کی روایت تھی, تو عربوں کا جو ہے عام طریقہ جو تھا وہ کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرنے کا تھا. لیکن بہرحال پیشاب بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تھا کرنا چاہیے. البتہ اگر کوئی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے اور رشاس چیٹوں وغیرہ سے آدمی محفوظ رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, مذائقہ نہیں ہے, صحیح ہے. سعید مصیب رحمہ اللہ نے کہا تھا ایک بار من منع من البول قائما فبل علیہ قائما, من منع من البول قائما فبل علیہ قائما, نقل کیا جاتا ہے سعید مصیب رحمہ اللہ سے اس طرح کا قول. بہرحال جواب ہے اس کا, لیکن آدمی کو دیکھے اس کی وجہ سے آدمی کے کپڑے خراب ہوں یا آدمی کا بدن خراب ہو اس کی وجہ سے, ایسے موقع سے کھڑے ہو کر کے نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم.